تمام تلاشش برای بچه هاشه. سعی میکنه از اونا در مقابل همه چی محافظت کنه، ولی زندگی اینه، آدمو تو سختی های خودش میکشه، آدم اشتباه زیاد میکنه، تو سرنوشتش هرچی باشه همونو میبینه.